السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الداعي إلى بابه، الموفق من شاء لصوابه، أنعم بإنزال كتابه يشتمل على محكم ومتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه والراسخون في العلم يقولون آمنا به. أحمده على الهدى وتيسير أسبابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من عقابه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكمل الناس عملًا في ذهابه وإيابه، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل أصحابه، وعلى عمر الذي أعز الله به الدين فاستقامت الدنيا به، وعلى عثمان شهيد داره ومحرابه، وعلى علي المشهور بحل المشكل من العلوم وكشف نقابه، وعلى آله وأصحابه ومن كان أولى به، وسلم تسليما. أما بعد، بعد يا utangulizi huu wa kumhimidi Allah jalla wa ala na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pamoja na masahaba zake na ali zake, kwa hakika ni jambo linalofurahisha kukutana ndugu katika iman katika mahali kama hapa kwa wakati kama huu, kwa kukutana na nyuso hizi zenye bashasha zenye furaha. Kwa hakika ni jambo ambalo hawezi kulifanya ila Allah subhanahu wa ta'ala kumfanyia anayemtaka. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie mapenzi yetu baina yetu yawe ni kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala, na mapenzi haya yaliyoko baina yetu ambayo tunatarajia kuwa ni kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala yawe ni sababu ya sisi kupata malipo na ujira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ujira ambao itakuwa ni sababu ya sisi kuingia katika aljanna na tukawa tutajumuika kwa pamoja katika aljanna bi rahmatihi wa ridwanihi subhanahu wa ta'ala. Sina shaka kwamba kilichotukusanya katika wakati huu ni jambo la dini. Watu wametoka sehemu mbalimbali kuanzia sisi wahadhiri na ndugu zetu wengineo ndani ya Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam, na wenyeji wetu tumekusanyika mahali hapa. Lengo la madhumuni ni at-ta'lim wa at-ta'allum wa at-tafaqquh fi ad-din, kufunza na kujifunza na kujifahamisha mambo katika dini. Allah atulipe ujira katika hili. Nitaingia katika mada yangu moja kwa moja, lakini kwanza, hii ilikuwa si maudhui ambayo nimefikiria hapo awali, mara baada ya Sheikh Abdullah Abu Arqam, Sheikh Abdullah Muhsin hafidhahullah ta'ala, kunipa mwaliko wa kuja hapa kwa ajili ya kufanya muhadhara. Nilikuwa na mada nyingine, lakini nikatazama madaili ni ndefu, yataka siku 4 5 wiki, nikiifinya sana basi siku 3. Nilikuwa nafikiria kuzungumzia suala au mawqif ya as-salaf kuhusiana na vitimbi na hila za Mayahudi. Sisi tuna mawqif gani juu ya hila na vitimbi wanavyofanya Mayahudi dhidi ya Waislamu, dhidi ya muqaddasati za Kiislamu ikiwemo al-Masjid al-Aqsa na mitazamo ya makundi mengineyo katika jambo hili, na namna watu wanavyotazama jambo hili kimakosa. Sasa nikitazama jambo hili kulielezea haitawezekana kuzungumza siku moja wala siku mbili, na ratiba inatubana. Sasa nikafikiria maudhui nyingine, na pia nikamshauri Sheikh Abdullah naye akaiunga mkono. Sasa maudhui hii ni ndefu pia, lakini mtanisame nitaizungumza kwa ufupi ili itoshe leo, kwa sababu sina wakati mwingine ila huu, na nikiona mazungumzo yanarefuka sana nitaiacha, nitaishia hapo hapo nitakapokuwa nimeishia, ili nisiwafanyie uzito watu. Maudhui yenyewe ni ad-da'wah ila Allah ta'ala wa akhlaq ad-du'a. Ulinganizi pia kwa lugha nyingine ya Kiswahili da'wa, Kiswahili wasema dawa wakikusudia ad-da'wa, wito na ulinganizi kwa Allah tabaraka wa ta'ala, lakini pia na tabia suluki za maduati katika Uislamu. Una maelekezo gani kuhusiana na jambo hili? Kwanza, maudhui hii itakuwa ni nasaha kwangu kwenye nafsi yangu, lakini pia itakuwa ni kwenu ndugu zangu mnaonisikiliza na kunitazama hapa, wa mambala wale ambao hawapo, lakini ujumbe utawafikia. Hizi ni nasaha na mlengo wa kwanza ni mimi mzungumzaji. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala anijaalie mimi na nyinyi taufiq ya kuyasikiliza haya maneno, yale yaliyo mazuri tukaweza kuyafanyia kazi, kwa maana kwamba ujumbe huu ulete manfaa hasa katika yale ya haki nitakayoyasema. Wama uridu illa al-islaha mastata'tu. Lakini nukta ya kwanza baada ya haya yaliyotangulia, nataka kuwafahamisha ndugu zangu kwamba ad-da'wa, kazi ya ulinganizi, kazi ya kufanya wito, ya kuwaita watu waelekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo kazi bora kuliko kazi zote, na ni kazi ngumu. Illa yashaa Allah rabbi, ni kazi ngumu isipokuwa akitaka Allah mola wangu. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akawachagua watu maalum kwa ajili ya lengo hili maalum. Watu maalum hawa ni mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na warithi wa mitume, kwa sababu ugumu wake unakuja kwa sababu hii ni kazi ya kuzijenga roho na kujenga nyoyo za watu. Kazi ya kujenga roho na kuilea, kazi ya kuzijenga nyoyo la kuzitengeneza nyoyo hizi ziwe nzuri, kazi hizi au kazi hii si rahisi. Yataka taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana Allah akawachagua watu maalum, si kila mtu, akawachagua na akawateua mitume. Kwa hiyo ndio muhimmatu rusul au ar-rusulu hum hudatu al-khalqi wa du'atu al-thaqalin ila ta'ati Allah wa ibadatihi. Mitume ndio wanaoongoza viumbe na ndio walinganizi wa viumbe, majini na watu, wala walingania kwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu yeye. Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua hawa mitume kwa sababu lengo kuu la kuumbwa mwanadamu kadhalika majini ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwekesha yeye peke yake, wahdahu la sharika la. Na jambo hili la yumkin an tastaqilla bitafasiliha al-uqul, ni jambo ambalo haiwezekani akili ikajitosheleza yenyewe katika kuyaendea mambo kwa upambanuzi wake, kama vile ambavyo la yumkin an tu'rafa al-ahkam min al-awamir wal-nawahi ala at-tafsil, kama vile ambavyo haiwezekani antu'rafa biha, kujulikana kwa hizo akili, kwa kutumia akili watu wakaweza kujua hukumu mbalimbali za sheria, yale yaliyoamrishwa na yale yaliyokatazwa, kama kila mmoja atumia akili yake kwamba sasa tuswali kiakili, akili hatutaweza, tufunge kwa kutumia akili zetu, hakuna aya, hakuna hadithi, hatutaweza. Liliposhindikana hili, ilibidi Allah subhanahu wa ta'ala awatumilize mitume alayhimu salatu wassalam, na ateremshe vitabu libayani al-amri alladhi khalaqa Allah min ajlihi al-khalq, kwa ajili ya kuliweka wazi jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameumba kwa ajili ya jambo hilo viumbe wake wote. Akasema subhanahu, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله حقيقة تلتميزا تلبليكا كتك كل أمة تلبليكا مجومة تلبليكا مجومبة مجومبة هو ألقوا أكوانبيا وتواكي موابدوني قوامبا موابدوني الله لمويبكيني مويبكي طاغوت. Aya hii katika suratul Nahl aya 36. Mitume walitumwa kwa ajili ya jambo hilo, na kila umma ulipita kwa wao mtume, kila taifa walilijua wewe lilokuwepo katika wakati kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basi walipelekewa mtume. Waliotajwa kwenye Qur'ani ni baadhi tu. Ishara zilizokuja katika sunna ni baadhi, lakini kila taifa, kila kabila, kila kaumu ilipelekewa mtume. Sio kusema mbona sisi wa Afrika tukuletewa mtume wetu. Kama kulikuwa na watu kwa wakati huo, basi mtume nani hatujui. Na haya anayazungumza pia Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika baadhi ya kitabu chake, lakini waliotajwa ndani ya Qur'an ni mitume 25, lakini wameletwa kwa ajili ya jambo hili. Kana an-nasu ummatan wahida, Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika suratul Baqara 213 kwamba watu wote walikuwa ni umma mmoja katika tauhid. Fabaatha Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundhirina, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akapeleka mitume hali ya kuwa ni wenye kutoa bishara na hali ya kuwa ni wenye kukhofisha. Wa anzala ma'ahum alkitab, na akateremsha pamoja na wao vitabu. Alkitabu kwa ifradi kini ismu jinsi, alia ya jinsi, kwa hiyo imeenea alkitab. Akateremsha pamoja na wao vitabu bilhaq, amefanya hivyo kwa haki au vikiwa vitabu hivyo ni pamoja na haki, liyahkuma baina nnasi fi makhtalafu fihi, ili yahukumu baina ya watu kwa kile ambacho wamekhtalifiana ndani yake. Kwa watu wote kabla ya Nuh alayhi salatu wassalam walikuwa ni umma mmoja katika tauhidi, mpaka ilipofika zama za Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam ndipo ilipotokea ashirki, kama anavyosema Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa jama'atun min as-salaf wal khalaf, kwamba shirki ikaanza kutokea katika zama za Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam, ndiye akaletwa mtume huyu na mjumbe ni awwalu rasulin ila ahli al-ard. Kwa hiyo si kazi ndogo haya niliyozungumza sasa hivi, kwa kusema kwamba si kazi ndogo ya da'wa, ni kazi nzito, imewakilishwa kupewa watu maalumu, yani mitume na warithi wao. Na ndio maana mtu anayemfanyia jinaya mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala au adda'i ila Allah subhanahu wa ta'ala yastahiqu al-la'na. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake kwenye Ala Imran, inna alladhina yakfuruna bi ayati Allahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist min an-nas fabashshirhum bi'adhabin alim ulaika alladhina habitat a'maluhum fi ad-dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika aya hizi mbili, hakika wale ambao wanazikufuru aya za Allah subhanahu wa ta'ala na wakawa wanawaua mitume basi na haki, haidihi kharaja makhraja al-ghalib. Kwa hiyo ni sifatun kashifa la mafhuma laha, kwa sababu hakuna kwamba kuna namna fulani ukimuua nabii utakuwa umemuua kwa haki. La, hilo ni jambo lenye kulazimu kwamba ukiua nabii umemuua pasi na haki. Sasa hakika wale ambao wanazikufuru aya za Allah subhanahu wa ta'ala na wanawaua mitume basi la haki, wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bilqist min an-nas, na wanawaua wale ambao wanaamrisha uadilifu, wanaamrisha khairi katika watu, fabashshirhum bi'adhabin alim, wape bishara wao kwa adhabu kali yenye kuumiza, wa adhabu chungu. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة, هاو لولي أماو زم برموك عمل زاو حق دنيان الآخرة, وما لهم من ناصرين, نهو تكون واو وتتز. آل عمران آية 31 هذه 32 ويجنايا يكن يكون كوك وسام وسباب أمهو أفضل الخلق عند الله الأنبياء أو الرسل متومة وورثتهم نورثوا. نكتوكا كنية نكتة هي نيني حكم يا ولنغانيزي انتو كفانيا كازي يا كولنغانيا ولنغانيا واد والله سبحانه وتعالى كفانيا كمبيني كفانيا كمبيني وإسلام kuyafanyia kampeni mambo ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili watu wayakubali, ili watu wayaamini, ili watu wayafuate, ili watu waishi nayo. Nini hukumu yake? Khiari, kwamba ukitaka utafanya, ukitaka utaacha. Faqad dallat al-adilla min al-kitab was-sunna ala wujubi ad-da'wati ila Allah azza wa jalla, zimefahamisha dalili nyingi sana kupitia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam juu ya uwajibu wa kulingania na kufanya da'wa, kulingania watu kwa Allah azza wa jalla, wa annaha min al-fara'id, na kwamba jambo hilo ni katika mambo ya lazima, mambo ya faradhi, kama qala ta'ala waltakum minkum ummatun يدعون الى الخير, nakipatikane miongoni mwenu nyinyi au lipatikane miongoni mwenu nyinyi kundi ambalo litakuwa linalingania watu kwenye khairi, wa amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wa ulaika humul muflihun. Kundi hili la umma huu utakuwa kazi yake ni kuamrisha kutenda wema na kukataza mambo mabaya, na hao walikufanya hivyo ndio waliofaulu. Wanawachuoni wakaeleza kwamba ni wajibu kwa ahlul ilmi wal iman wa ala khulafai rusul an yaqumu bihadha alwajib, ni wajibu kwa watu wenye ilmu na watu wa iman, mitume na warithi wa mitume, uliendeleza na kulifanya jambo hili, ulitekeleza jambo hili. Lakini nagawanyika katika hukumu tatu mpaka tano, lakini zaidi katika ujubu ni tatu, mbili katika ujubu na mbili katika tatu ni istihbab. Ikiwa mtu yuko mahala hakuna yoyote anayeweza kuitekeleza amri hii ya kuamrisha mema na kukataza maovu na kuamrisha watu na kuwafundisha watu mambo ya kheri, hakuna ila wewe, itakuwa ni faradhu wa aini kwa wewe kulingania. Tukitazama aliyezijua aya na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna ila wewe, basi ni wajibu na ni faradhi juu yako kulingania watu na huna khiari. Itakuwa ni faradhi kifaya utakapokuwa uko katika mahali ambapo wapo walinganizi waliokuwa na nguvu zaidi kuliko wewe, wenye maarifa zaidi kuliko wewe, ni wajibu juu hao wenye nguvu kwa faradhi ya ain kulingania, na juu yako ni faradhi kifaya. Uko katika mji au katika nchi, wako ulama au wako tulabu ilmu walmustafidun, taghdhiya katika da'wa yapatikana, kwa maana wana uwezo wa kufikisha da'wa kila mahala, wewe kulingania itakuwa ni faradhi kifaya ikiwa uwezo wa kufanya hivyo upo. Na wakipatikana wenye kutekeleza jambo hilo la da'wa na kufikisha ujumbe, kuamrisha mema na kukataza maovu, wakakutosheleza katika hilo, basi ni sunna kwako wewe, ni jambo mustahab kufanya kazi ya da'wa. Huyu inategemea na hali na mazingira. Kwa kauli hii waltakum minkum umma, kauli hii Ibn Kathir rahimahullah ta'ala akaitafsiri kwamba akipatikane miongoni mwenu nyinyi au kupatikane miongoni mwenu nyinyi ummatun muntasiba li hadha al-amri al-azim, kikundi ambacho kitakuwa kimesimama na kimeshupalia kulitekeleza jambo hili kubwa. Jambo hili lina fadhila, uchilia mbali tulipoeleza pale mwanzo kwamba ni jambo kubwa, kwa sababu kazi yake ni kubwa na si kazi ndogo, kazi ya kutengeneza roho na nyoyo za watu. Lakini jambo hili vile vile limetajwa kwa fadhila nyingi sana ndani ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Fussilat amefikia kusema, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin. Hakuna, ay la ahad ahsanu qawlan minhu, hakuna mtu yoyote aliye mzuri zaidi kwa kauli kuliko yule ambaye atawalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye akatenda amali njema pia akajisifu au akajielezea wazi kabisa kwamba hakika mimi ni katika Waislamu. Kwa maana yake ni kwamba anatekeleza amri ya kulingania, yani da'a ila al-haqq wa arshada ilayhi. Huyu mtu anakuwa amelingania kwenye haki na akaongoza watu kwenye hiyo haki, wa ankara al-batil wa hadhara minhu, na akaipinga batil na akatahadharisha watu na hiyo batil, wa tarakahu, na yeye mwenyewe akaacha hiyo batil. Wa ma'a dhalik sarraha bima huwa alayhi, pamoja na hayo alafu akawa na msimamo wa wazi, akasema wazi kwa kile alichokuwa nacho na kile anachokiamini, lan yakhjal, akawa haoni haya kusema innani min almuslimin. Mtu wa aina hii anayelingania na akatekeleza kile anachokilingania, kisha pia akajifakhiri, yani akajisikia huru kwa kile alichokuwa nacho na kujifakhiri kwa ile kheri aliyonayo, hakuna mtu aliyebora kumshinda huyo. Watu wote wafanye kazi utakazozifanya, lakini kazi inayofanywa na mtu wa aina hii, hiyo ni kazi bora kuliko kazi yoyote, hata kama haina mshahara, hata kama watu hawaipendi, haikutengewa mafungu maalum, lakini ndio kazi iliyo bora. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala katika sahihi yake ametaja hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi, yule aliyewafahamisha watu khairi, jamani hili ni jambo la khairi, huu ndio msimamo wa sawa, hii ni njia ya batili, njia ya haki ni hii, alafu watu wakaifuata wakashikamana nayo, huyu atapata ujira mfano wa yule aliyetenda au aliyelishika jambo lile. Sasa hebu tazama, wengine umeingia katika mji, watu hawajui chochote katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, au jambo limetatiza juu yao, hawajui lipi la sawa, lipi la makosa. Ukakaa ukaanza kuwaelimisha, jamani hili ndio jambo la sawa na hili ni la makosa. Qala Allahu ta'ala, qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ukapambana katika kulibainisha hilo mpaka nyoyo zikakinai, Allah akawafungua vifua vyao wakaona kweli hii ndio haki, wakashikamana nayo. Waambiwa ule ujira waliopata wale watu uliowalingania, walioongoka kwa sababu yako, ujira wao wote utaupata na wewe. Na hili pia linafafanuliwa na hadithi nyingine aliyotaja Imam Muslim rahimahullah ta'ala katika sahihi yake, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a, mwenye kulingania kwenye uongofu utampatikania yeye ujira, utampatikania yeye katika ujira mfano wa ujira wa wale waliomfuata, na hilo halitapunguza katika ujira wao kitu chochote, wao watapata malipo yao, lakini ukipata we, yule na wewe wapata. Hata kama hakwambii bwana, wajua mimi nimejua haki kupitia wewe, hakwambii hilo wewe, wala hujui, pengine umelala nyumbani kwako, yeye afanya amali kwa vile ulivyomlingania wewe, wapata thawabu tu, waandikiwa yeye ataka au hataki. Hata kama akuchukia, pengine akawa wewe umemfahamisha katika haki akaongoka, alafu akutukana au akuchukia, chuki zake hazitaondosha huu ujira ambao anaupata yeye, mtagawana sawa kwa sawa. Akipata kumi na wewe walipwa kumi, akipata mia na wewe walipwa mia. Ndio fadhila za da'wa na ulinganizi. Kwa hiyo kila da'wa inapokuwa kubwa kwako na hidayatul khalqi, watu wanapoongoka kwa wingi, ndipo unapojikusanyia na wewe ujira na thawabu. Nani asiyetaka ujira wa aina hiyo? Pengine ukamsaidia mtu pesa, ukampa milioni moja, ibada nakupa bwana milioni, sadaka yangu hii, umejipinda ukaitoa, akienda kula machapati ni mapilau na yeye na watoto wake, vikesha wakafanya kazi ikaisha, waliule chooni shasho flash, خلاص thawabu zimeisha. Lakini jambo hilo likiwewe katika ad-da'wa, wewe da'i ukalingania yule akaongoka, moyo wake ukastakimu katika haki, ajiri itaendelea muda wa kuwa kile ulichomwambia kimemnufaisha. Ni nani asiyetaka ujira huo? Na yeye akisomesha akafikisha kile wewe ulichokifikisha, hata kama umekufa huku, ujira wako na akaunti yako itaendelea, hakuna wa kuzuia. Na ndio maana sisi hatuwezi kumfikia Mtume, hakuna katika umma huu atakayemfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa thawabu, kwa sababu yote tunayozungumza yatoka kwake. Hakuna atakayewafikia masahaba kwa ajili, kwa sababu yote tunayozungumza kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam tusingeyajua ila kupitia masahaba. Tukizidi thawabu, na wao wanazidi thawabu maradufu. Sasa pengine al-umru yatul, umri ukarefuka, wewe ukalingania neno la haki likatoka ndani ya moyo wako kwa ikhlas, Allah akaongoza viumbe, umri ukarefuka, dunia ikaendelea miaka 400, 500, 1000, ule ujumbe ukawa unarithiwa, unaendelea wewe kwenye kaburi yako, thawabu zinaendelea kwako, hazikatiki. Idha mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath, moja katika hizo al-ilmu nafi' au al-ilmu muntafa'u bihi. Hadithi moja namna hiyo, mwanadamu akishafariki amali zake hukatika isipokuwa kupitia njia tatu. Moja katika hizo tatu ni ile ilmu yenye kunufaisha, umesomesha, umefundisha haki. Hii ni fadhila kubwa, inatakiwa mtu aizingatie. Na al-aksu bil-aksu, mwenye kulingania na kuasisi dhalala, akawalingania watu kwenye upotofu badala ya kuelekeza kwenye njia ya Allah, yeye akawaelekeza katika njia ya sheitani. Hata kama anadai tofauti, lakini anakuelekeza siko, ujira wake utaendelea, malipo yake yataendelea mpaka kufa kwake na baada ya kufa kwake. Naudhu billahi min dhalik. Kuna watu wameasisi mambo maovu tangu wakati huo, watu wanarithishana. Kuna watu ndio waliozindua kamari, kuna watu ndio waliozindua riba, kuna watu ndio waliozindua mambo tofauti tofauti, wizi wa aina tofauti tofauti. Wao ndio waliogundua, ikawa watu ndio waliogundua kwamba hii ukitengeneza ya pombe, dhambi zao zitaendelea kwa wao. La yanqati, haikatiki. Wewe kama umeasisi jambo baya, libatilishe kabla hujafa. Jambo jingine, ma huwa al-amru alladhi yud'a ilayhi, ni jambo gani ambalo kunatakiwa watu walinganie kwenye hilo? Tunatakiwa tulinganie kwenye nini? Maana kuna ambao wanalingania kwenye vyama, wanaulingania kwenye kutafuta vyeo na ukubwa, kuna wanaofanya kampeni za kupata mali, kuna wanaohangaika wakatega mitego yao ili wapate kadha wa kadha katika mambo ya kilimwengu. Wewe unatakiwa ulinganie kwenye lipi? Unatakiwa ulinganie watu ila sirati almustaqim, walinganie watu kwenye njia iliyonyooka, sirati llah alaziz alhamid, kwenye njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa ufupi ni kuwalingania watu kwenye Uislamu sahihi. Na Uislamu huu sahihi unatakiwa uwe umejengeka kwenye al-aqida as-sahiha, kwa maana kwamba da'wa yako sasa unakulingania watu, ima umekaa msikitini wasomesha darsa, au kwenye klasi, kwenye chumba cha darasa, uko darasani au uko barazani, umekaa kwenye baraza la watu kwenye maskani, au kwenye mtandao mathalan waandika kutumia njia mbalimbali mbali, au kwenye gazeti au kwenye redio na sehemu nyinginezo. Hakikisha katika mapito yako unayopita, jambo la asili kabisa la msingi, aslul usul, ni kuwalingania watu kwenye al-aqida as-sahiha, watu wamuitakidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa usahihi na si vinginevyo. Watu wamuitakidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa usahihi, kwa kumpwekesha yeye katika ibada, kuwalingania watu kwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake, na kuamini qadar. Darasa zako, mauidha yako na maneno yako yapite juu ya mambo haya, ndio uwe ndio wimbo wako unaowafikishia watu kwamba watu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake bila kumshirikisha, watu wamuitakidi Allah subhanahu wa ta'ala vile alivyojielezea kwenye kitabu chake na kupitia sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wamuitakidi bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula. Hivyo hivyo imani yao katika malaika, imani zao katika vitabu na mitume na zile nguzo sita zote za imani kadhalika. Itaingia katika hilo, katika yale ambayo yatakiwa sisi tuyalinganie, kuwalingania watu katika kutekeleza nguzo tano za Uislamu. Yaani da'wa yako iwe ina shumulia, sikawa wewe kila siku ulingania da'wa yako, ukisimama wazungumza mambo ya ndoa mathalan muashara zawjia, kila siku ndo mada yako, ukipanda juu ya mimbar, ukikaa kwenye darasa, ukiitwa kwenye kongamano, siku kuna warsha gani, ukikaa kwenye redio, kwenye gazeti, wewe mada yako ndoa tu, kwamba umetakhasasi na jambo hilo, au kazi yako kusimulia visa tu ambavyo havimjengi mtu kiitikadi sahihi, havimjengi mtu kwenye imani billah. Watu wafurahi kuna habari na visa, huna ahkamu za kisheria unazozieleza, watu hawajui wudu, watu hawajui masala ya tahara kwa ujumla, hawajui kuswali, watu hawajui kutoa zaka, hawajui kufunga. Wewe shekhe uko miaka nenda miaka rudi, kazi yako wewe ni kuzungumzia mambo ya fulani na fulani na visa fulani. Hawa watu wote waliokaa hapa hawajui kutawadha, unafanya kitimani katika hili. Kwa hiyo da'wa iwe na taghtia, watu wakigawana maudhui kwamba wewe utazungumza hiki na huyu atazungumza hiki na yule atazungumza hiki, sababu hawa ni'ma. Lakini wewe ni shekhi, wewe da'ia, tukifungua tuona wewe wazungumza hayo tu, yale ya msingi huyazungumzi, unakuwa unafanya haida katika njia, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika moja ya njia yake madhubuti kabisa ya da'wa alikuwa akilingania sana kwenye tauhid. Acha tangu yuko Makka mpaka yuko Madina, mpaka afa Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumzia tauhid na kuwatahadharisha watu na ashirk billah. Angalia mujtama wa Madina ulivyo na Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyouata, lakini dakika za mwisho katika uhai wake Mtume sallallahu alaihi wasallam awatahadharisha watu juu ya kuadhimisha na kufanya ghulu kwenye makaburi, tena kaburi lake. Lakini wasema wajua sasa Waislamu washajua wanaswali wala hivi, kwa hiyo haina haja kuzungumza tauhidi. Makosa, lazima tauhidi izungumzwe, lazima shirki itahadharishwe, watu wazungumzie masala ya imani billah walmalaika walkitabi walnabiyin. Mambo hayo yafundishwe na adai ila Allah taala. Kadhalika, ama kulingania tu katika mahasin alakhlaqi au fadhail alamal, mtu wamuhimiza tu afanye qiyamu laili, adabu za kukaa kwenye kula, akida yake mbovu kabisa, hii haitamsaidia kitu, kwa sababu aqida sahihi ndiyo msingi sahihi. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomtuma Muadh ibn Jabal kwenda al-Yaman akamwambia, walitaku awwala ma tad'uuhum ilayh shahadat an la ilaha illa Allah, shahadat an la ilaha illa Allah ndio iwe ya mwanzo katika yale ambayo wewe utawalingania. Kwa hiyo ufanye tadarruji katika jambo, kwa maana kwamba uende hatua baada ya hatua, kwa kuyatanguliza ilikuwa aham fal aham, yale yaliyo muhimu zaidi, kisha yaliyokuwa yanaofuatia kwa umuhimu, kisha yanaofuatia katika umuhimu. Da'wa yako ijijenge katika hilo, lakini bila ya kusahau kuwalingania watu baada ya hayo tuliyotaja, yani umelingania kwenye tauhid na aqida iliyo sahihi, lakini pia wafundisha watu ahkamu islami al-khamsa ambazo zimejengwa katika ibadat. Wafundishe watu swala na namna ya kuswali, tahara yao, wafundishe watu kutoa zaka na kufika munasaba kwa wale wenye uwezo, kufunga Ramadhani, kuhija al-Kaaba kwa wale ambao wana uwezo kufanya hivyo, na wale wanataka kujua katika wanafunzi. Kadhalika, amrishe mambo mema, watu kutengeneza mambo mema, mambo mazuri, kufanya mambo mazuri, mambo ya khair, na kuwakataza mambo mabaya, na watu kushikamana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutoka katika mambo ya tahara mpaka kupitia mambo ya ibadat na muamalat na an-nikah, mambo ya miamala, miamala ya biashara, watu wafanya biashara, wamekwenda kusomea biashara kilimwengu, vipi watachukua, watapata zabaini ya wateja, vipi watawalinda wateja wao, vipi watahifadhi mitaji, vipi watapata faida, vipi faida ataitunza, vipi hatoibiwa, vipi ataitangaza biashara, vipi. Wamejifunza mambo mengi na kujifunza namna ya kusoma soko likoje na kubadilika kutoka kwenye hali moja kwenda hali nyingine, lakini hawajui chochote katika hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba nikiuza hivi inakuwa riba, nikifanya hivi kamari. Hawana wakati wa kujifunza, wako busy. wafundishe watu katika mambo haya, kwa sababu alkasbul halal ni jambo muhimu sana, na watu wengi wanaingia katika haramu katika kula yao kwa sababu hawajui na hawataki kujua, au hawana wa kuwafundisha, kwa sababu wewe hufanyi kazi hiyo, na hili wewe walijua. Kadhalika wafundishe watu kuzanika, mambo ya talaka, mambo ya jinayati, makosa ya kukwa manza, huyu kampiga huyu, kamuua, kamjeruhi, kafanya hivi, mambo ya diyat, nafakat na mingineyo katika ahkamu za kisheria. Lakini pia lingania watu kwenye makarimi la akhlaq, tabia njema na mahasini la a'mal, na wakataze watu an safasifi al-umur wa an sayyi al-a'mal, tabia duni, tabia mbaya na matendo maovu. Nikitoka kwenye nukta hii hapa, nafukuzana na wakati sasa, sababu naona kama nishamaliza thuluthi ya kwanza ya muhadhara, bado thuluthi mbili. نسأل الله العافية والسلامة.